wybierać, dokąd mamy dalej iść. Decydować z kim i po co gubię łzy. Gdybyś tylko chciał uwierzyć, że do zdobycia nowy brzeg. Świat, nic złego nie może nam się stać.